jungle I have, and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Walking down the street last night, watching strangers pass me by. Where do all our shadows go? I guess some things I'll never know. I can fool my senses for a little while, but some things are too hard to reconcile. When did your heart let me go? I guess some things I'll never know. I guess some things I'll never know. I'm running out of avenues, 'cause every road things I'll never know. Yeah, I could fool my senses for a little while, but some things are too hard to reconcile. Oh, when I look into your eyes, there's no answers I can't find. It's a guess some things I'll never know. Guess some things I'll never know. Ooh. Did I turn over every stone? I stood there with your eyes closed. When did your heart let me go? I guess some things I'll never know. Muziek van Teddy Swims, Some Things I'll Never Know. Hij deed het samen met Marin Morris. En daarvoor Lauren Daigle en You Say. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Wijktuin De Erker uit Schiedam is uitgeroepen tot het beste buurtinitiatief van Zuid-Holland. Het project won de Kern met Pit trofee en gaat door naar de landelijke finale. Karen Hermans is bij Tera Cox. Karen, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En gefeliciteerd met de prijs. Dankjewel. We gaan zo naar dat tuinproject. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar eerst even, waarvan ging die wedstrijd nou precies uit? Die wedstrijd is aangevraagd door De Erker. Die heeft zich opgegeven voor de wedstrijd van Kern met Pit in 23. En daar kwam ineens, dat waren ze eigenlijk alweer vergeten. Er kwam daar een melding over of ze dan bij de beoordeling konden zijn. En daar zijn ze heen gegaan. En toen hebben ze de eerste prijs van Zuid-Holland geworden met de tuin die ik daar dan had aangelegd. Geweldig. Ja. Ik heb er wel twee vragen over. De Erker, dat is in Schiedam. Wat is dat? De Erker is een wijkcentrum. Kern met Pit, wat is dat voor organisatie? Kern met Pit is een organisatie die zich hard maakt voor allerlei sociale projecten. En daar ieder jaar wedstrijden voor organiseert in samenwerking met Catalyse. Dat is dan volgens mij een groepje, even plat door de bocht, rijke mensen die projecten willen sponsoren eigenlijk. En Kern met Pit, ja, die organiseren die wedstrijden. En jouw project was dan een tuin. Gaat het altijd om tuin of kunnen het ook hele andere dingen zijn? Nee, het gaat om allerlei. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. En het doet eraan mee. We hebben ook echt, ik schrok er eigenlijk van toen ik zag hoeveel projecten er door het hele land hebben meegedaan. Voor iedere provincie dan. En dan voor iedere provincie wordt er één winnaar gekozen. En uiteindelijk zijn we op 12 april zijn we naar Amersfoort gegaan, naar de oude Prodent-fabriek. En daar werd de landelijke, voor de Gouden Pit, gedaan. Nou, daar hebben we nog niet gewonnen. Maar het was echt heel erg leuk georganiseerd met allemaal workshops. En het was echt een hele bijzondere dag. Even dat project nou. Hoe is dat eigenlijk op je pad gekomen en wat houdt het in? Nou, het kwam. Ik heb zelf particulier, zeg maar, 5 tuinen aangelegd voor mensen die dan steeds op mijn pad kwamen. Ik heb daar eigenlijk nooit echt naar hoeven zoeken. En zo kwam de wijktuin bij De Erker ook op mijn pad via een vriendin die bij De Erker met de herstelacademie daar actief is. En die wist dus dat ze daar al een tijdje van plan waren om een tuin aan te leggen. En ja, zij wist dat ik dus eigenlijk bijna klaar was met een ander project. En ik had eigenlijk alweer een verzoekje omhoog gezonden, zeg maar, dat me een soort wijk of een sociaal project me nu wel leuk leek in plaats van particuliere tuinen. En ploef, daar was die. En dus dat was wel heel bijzonder. En ja, het was eigenlijk gewoon een vies poepveldje wat ze daar om wilde laten toveren tot een mooie tuin. En aangezien ik me bezighoud met eetbaar groen in de stad, ben ik daarheen gegaan, een afspraak gemaakt en ik heb daar een voorstel gedaan voor om een voedseltuin aan te leggen met zoveel mogelijk gerecyclede materialen ook nog. En daar waren ze helemaal enthousiast over. Ik had een soort tekening opgesteld en dat was gelijk raak. Dus die hadden zoiets van, nou, kom maar op. Dus toen is het zo is begonnen. Inmiddels gerealiseerd die tuin. Ja, dus een tuin die eigenlijk gewoon toegankelijk is voor iedereen. Dus ook die jeugd. Maar niet, dat die tuin dus niet gesloopt zou worden. En ja, mijn insteek is heel anders. Ik zie toch liever het beste. Kijk, ik heb die ervaring natuurlijk niet die zij daar dan hadden. Dus ik heb steeds gewoon gezegd van, joh, ja, we gaan zien wat eruit komt. En ga uit van het beste. En dat komt wel goed. En vooralsnog wordt daar heel tof mee omgegaan. Het is een vrij smalle tuin, dus ik heb ervoor gekozen om ook gelijk de hoogte in te gaan. Dus er is alleen maar gebouwd met pallets en eigenlijk tuinafvalhout, wat ik overal en nergens uit containers heb geplukt. En dus daar heb ik er gelijk zelf heel veel aardbeien in gezet. Dat tweede kleinere stukje, daar heb ik heel veel frambozen al neergezet. En nu is de bedoeling dat de wijk het zelf op gaat pikken. Dus ja, nu gaan er van allerlei groenten in. Ik moet er nog één klein stukje met bloemen ga ik aanplanten nog. En gewoon voor het aangezicht ook. En ja, het is natuurlijk toch stadsgrond. Misschien niet de schoonste stadsgrond. Daarom hebben we ook gekozen voor hogere bakken. Ja, en daar kunnen dan kruiden. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen en, mogen er ook zelf iets inzetten. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, zeker. Ik vind het een prachtig project. Ja. Het straalt een of verbinding uit en laagdrempeligheid. Mooie prestatie, Karen. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek. Oké. L'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, I'm pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain. My soul heals the shame. will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Een beter mens wil je worden. Robbie Williams hoorde je. En daarvoor Annemarie David. Met Tute Reconnaîtra uit 1973 van het Eurovisie Songfestival toen. Zometeen. Het kabinet doet te weinig voor goedkopere boodschappen, vindt Foodwatch. Na America en Three Roses. Sitting by the fireside with a book in your hand. Lazy dogs sit watching your man. Three roses will bawl with you in mind. Three roses will bawl with you in mind. I've got a stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on with you. As if it were planned. Three roses were born with you in mind. Three roses were born with you in mind. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I'm on with you. America was dat, en Three Roses. Ons volgende onderwerp. Een enquête in opdracht van voedselwaakhond Foodwatch toont aan dat 77% van de Nederlanders vindt dat de regering te weinig doet of meer zou kunnen doen om de prijzen van boodschappen niet te veel te laten stijgen. Nicole van Gemert van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin. Nicole, welkom. Dankjewel. Ja, bemoeien jullie ook al met de goedkopere boodschappen? Ja, zeker. Want gezond en goed eten wordt bijna onbetaalbaar tegenwoordig. Mm-hmm. Ja, en wat hebben jullie daarop te zeggen? Want ik denk dat je de politiek daarbij wil betrekken. Ja, we hebben daar heel veel op te zeggen. Omdat we het eigenlijk een beetje zat zijn dat de politiek continu klaagt over te dure boodschappen, hoge inflatie. Ze willen iets doen voor de mensen, maar welke maatregel er ook geopperd wordt, het wordt allemaal weggewuifd. En nu is deze maand de voorjaarsnota bekend geworden met alle nieuwe plannen en alle doorberekeningen. En er wordt weer niks aangedaan dat mensen gewoon geen toegang hebben tot betaalbaar voedsel. Dus wij dachten, hey, we gaan nu aan de bel trekken en hebben brieven gestuurd en een petitie gestart. Ja, petitie kom ik straks even op terug, want daar kunnen mensen ook op reageren natuurlijk. Maar ja, de boodschappen, dat is toch tussen de fabrikanten en die supermarkten, de prijzen die ze afspreken. Hoe kon die politiek daar dan tussen? Nou, omdat eigenlijk het grote probleem met de prijzen van boodschappen is dat we het niet weten. En dat de politiek het ook niet weet. Omdat de supermarkten die zeggen, ja, de leveranciers die bepalen de prijs. De leveranciers zeggen, de supermarkten bepalen de prijs. Allebei zijn ze schuldig aan allerlei trucs, hè. Krimflatie of aanbiedingen die niet eerlijk zijn, nou noem het allemaal maar op. En wat wij dus zien als Foodwatch, want we hebben ook kantoren in andere landen, is dat er in andere landen de overheid veel meer optreedt, veel meer doet. Een prijsplafond instelt, of die transparantie eist, of bijvoorbeeld iets doet met de BTW. Dus er zijn een heleboel dingen die de overheid kan doen om die prijzen wat betaalbaarder te houden in de supermarkt. Nee. Want hoe kan het zijn dat in Nederland alles zo verschrikkelijk veel duurder is dan in het buitenland? We hadden het in het begin even over, je wilt het publiek er ook bij betrekken, de consumenten dus eigenlijk. Ja. Hoe ga je dat doen? Een e-mailactie gericht tegen alle politici, allemaal van links tot rechts, want voedsel is geen links of rechts probleem. Mm-hmm. Om gewoon wat te gaan doen. Om het op te houden met te zeggen, oh het is zo erg. Maar weet je, deze inflatie in de boodschappen, hè, want je ziet dus dat de boodschappen blijven stijgen, terwijl andere kosten al langer weer aan het dalen zijn. Dat is geen natuurverschijnsel waar we niks aan kunnen doen. Dat is gewoon iets waar je op kan ingrijpen en waar je op kan sturen. En zoals altijd bij Foodwatch willen we dat kracht bijzetten door een petitie die heel veel mensen kunnen ondertekenen. Zodat de politici ook dagelijks in hun mail een heleboel verontrustende mails van verontruste consumenten krijgen. Als mensen daarmee willen doen, zeggen nou, ik ben het mee eens dat de prijzen te hoog zijn. Dat zal iedereen wel zijn zo ongeveer, want er wordt landsbreed wordt dat eigenlijk geaccepteerd dat de prijzen te hoog zijn. Hoe moeten ze reageren? Foodwatch.nl kun je alles vinden. Of volg ons op de socials van... Ja. Overal is het foodwatch.nl, dus dat is niet zo moeilijk te vinden. Nee. En één knopje indrukken en dan heb je de politici allemaal. Je hoeft niet 150 mails te sturen naar de Kamerleden, toch? Nee, met één druk op de knop krijgen alle Kamerleden die mail. Oké, dat hebben jullie allemaal geregeld dus. ja, makkelijker, maar kunnen we het niet maken. Nee. En je hebt al reacties van een paar Kamerleden, maar ja, nou nog actie ondernemen, dat is nog actie. Even een ander verhaal. Houden jullie dat in de gaten dat het ook gaat gebeuren straks? Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, jullie kunnen ze niet dwingen, hè? Nee, maar we hopen wel dat met een heleboel mensen die ons helpen met te tekenen, dat ze wel stevige druk voelen. Ja. Het ingrijpen in prijzen, dat kunnen ze. Ja. En ja, weet je, wie niet waagt, wie niet wint. Op een gegeven moment wordt het eten zo duur dat ze vanzelf iets gaan doen natuurlijk. En dan hebben wij de oplossing al naar ze toe gemaild. Ja, het nadeel is dat ze allemaal een goed salaris hebben en dat ze het niet zo erg merken, denk ik. Dat weet ik niet hoor. Ik heb echt het gevoel dat of je nu op dit moment een goed salaris hebt of een slecht salaris of geen salaris, dat iedereen merkt hoe ontzettend duur het geworden is aan de kassa. Ja, dat zeker. Dus iedereen de petitie tekenen van Foodwatch, dan komt het op neer. Foodwatch.nl, dan kom je er wel, hè? Ja, dan kom je er. Ja. Oké, nou, ik wens veel sterkte in de strijd maar weer. En dankjewel voor dit gesprek. Nicole van Gemer, directeur van de voedselwaakhond Foodwatch. En altijd bezig met zaken te regelen. En daar kan u ook aan meedoen door de petitie te tekenen. Nogmaals dank.

steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. But you know they won't win. Oh. Hey now, hey now, don't dream it's over. It's over. Draaie muziek in de late avond van Paul Young uit 1991. En Don't Dream It's Over. En daarvoor Lisbeth List. En Te Veel, Te Vaak. Zometeen alles over de stichting Present. Na Astrid Gilberto. We'll make today last night again. Lovely. You made the night last night so lovely. You made me feel like you could love me. You could care. Last night, it felt as life was just beginning. What went before has no more meaning. We'll make today last night again. This is our day. Love me completely, with no tomorrow, no yesterday. Hold me, tell me again the things you've told me. Love me once more, make me feel lovely. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. Love me once more, make me feel lovely. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. Aldus Astrid Gilberto. Ons volgende onderwerp. Actieve hulp bieden aan ieder mens die dat nodig heeft. Dat is waar Stichting Present voor staat. Hoe ze dat doen, hoort Herman de Bruin van Sanne Peters. Sanne, welkom. Dankjewel. Je bent van de Stichting Present. Ja, ja. Stichting Present. Zijn jullie altijd zo erg present dus? Dat hopen we wel te zijn. Ja. Ja. En wat is de Stichting Present precies en wat voor doel hebben ze? Nou, Stichting Present is een christelijke stichting. En waar zij echt voor staan is het omkijken naar elkaar. Dat staat voor hun echt, nou, voor ons staat dat echt centraal. En we proberen een brug te slaan tussen de mensen die iets willen doen voor een ander. We werken met hulpvragers, mensen die zelf geen financiële middelen hebben, die geen netwerk hebben om hun daarbij te ondersteunen. En wij gaan op zoek naar vrijwilligers die dat wel willen bieden en kunnen bieden. En dan kunnen ze allerlei werkzaamheden verrichten die mensen, die vraagstellers dus willen. Ja, dat kan echt letterlijk van alles zijn. Dat kan behangen, verven, tuinieren. Dat kunnen wat sociale klussen zijn. Het kan van alles wezen. Ja, zijn dat merendeels wat oudere mensen die dat zelf niet meer kunnen? Nee. Nee? Nee, niet merendeels. Nee, die zijn er ook. Maar we hebben ook jonge gezinnen. Of alleenstaande moeders bijvoorbeeld met jonge kinderen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk van alles. Helpende hand bieden aan dingen waar het net nodig is. Ja. Dat kleine stukje over die drempel heen helpen. Ja. Ja, en die drempel die kan soms wel heel hoog zijn ook voor mensen. Ja, toch wel? Ja. Ja, en dan met name voor de hulpvragen. Want het is natuurlijk altijd wel moeilijk om toe te geven dat je iets misschien zelf niet kan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook best moeilijk, denk ik. Ja. Hoe krijgen jullie die mensen dan zover dat ze het gaan vragen aan jullie? Het is een kerkelijke organisatie. Ja. Makkelijker dan? Nou, de hulpvragers zijn niet met name kerkelijk. Dus nee, dat hoeft niet. Nee. En wij halen ze niet over. Meestal wordt een hulpvraag bij ons ingediend vanuit een hulpverlener die betrokken is bij zo'n gezin. Zijn die vrijwilligers nog aan iets? Hebben die een verplichting? Zijn die ergens aan gebonden? Nou, wat we meestal een beetje aan proberen te houden is, je meldt je aan als vrijwilliger en dan is er wel een intakegesprek dat we weet wie je hebt, precies, voor je hebt. Precies, en wat heb je te bieden? Wat vind je wel leuk? Wat vind je helemaal niet leuk? Want we kunnen je inzetten voor een tuinklus terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Nee. Dan zijn ze het ook snel zat. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Er moet een match ook zijn met de hulpvrager en de hulpgever. Kijk je daar ook nog naar? Proberen we inderdaad wel naar te kijken. Ja, en dat is de ene keer natuurlijk makkelijker inschatten. Want we proberen echt een band ook met de vrijwilligers op te bouwen. Maar ja, soms hebben we een nieuwe vrijwilliger en kennen we elkaar natuurlijk nog niet zo goed. Dus ja, daar moeten we ook een band in opbouwen met elkaar. Maar het is ook vaak eenmalig. Dus het heeft, dan denk je, je bent een middag bezig, maar het matcht niet. Dat zou kunnen. Ja, dat klinkt niet. Dat kan natuurlijk heel goed. En dan houdt het ook op. Dat kan. Maar wat we ook wel zien is dat er toch wel veel mensen blijven hangen. Die dan ook wel aangeven van ik zou toch wel op wat structurelere basis wat willen doen. Nou, dat is mooi. Ja, dat is prachtig. Daar heb je het van nodig natuurlijk. Ja. Mensen die het één keer doen, dat is leuk. Maar dan moet je de volgende week weer een andere vrijwilliger gaan zoeken. Ja, dat klopt. Zoeken jullie ook of heb je gewoon een vat vol vrijwilligers waar je uit kan putten? Nou, ik ben dan zelf werkzaam vanuit Stichting Present Vlaardingen. Daar zijn we wel echt op zoek. Okay, ja, en we hebben hele fijne vrijwilligers waar we graag mee werken. Maar we hebben nog heel veel ruimte voor nieuwe aanwas. Als mensen daar meer over willen weten of zich willen opgeven, hebben jullie iets bij de sociale media, een website of zo? We hebben een algemene website, dat is www.stichtingpresent.nl. Een mooie actie, Present, die daar allemaal voor mensen werkt. Hebben jullie ook contact met gemeentes en zo? Want die doen natuurlijk ook dat soort dingen. Ja, we hebben daar zeker veel contact mee. We werken eigenlijk met heel veel stichtingen, werken we samen. En dat is per gemeente denk ik ook weer anders. Hè? Ja. Wij als Vlaardingen werken met specifieke stichtingen samen. Gelukkig werken we ook heel erg samen met bedrijven die financieel willen ondersteunen. Want daar zijn we natuurlijk ook afhankelijk van. Ook sponsors moet je ook hebben. Ja, zeker. Zeker. Kan ook via diezelfde website, denk ik. Dat kan zeker. Als mensen denken van, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Ja. Dan kan dat allemaal. Ja. Mooi werk, denk ik. Dat en heel zeker. Veel voldoeninggevend. Ook dat. Ja. De Stichting Present. Sanne Peters, ze vertelde erover. Dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met alle werkzaamheden die jullie voor alle mensen verrichten. tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Dit is De Late Avond. Well, hello, girl. Tell me, how have you been? By the way, I never made the same mistake again. A long, hard time. Nothing like back when you were mine. And if I knew then what I know now, I'd have found a way to make things work out somehow. I'd have held you tight. Treated you right. I'd have treated you right if I knew then what I know now. It's a crazy world for a boy and a girl. Harder than it is for a woman and a man. Oh, it was easy then. Just to push you away. You pushed me away. Guess I never knew how I feel today. Oh. If we knew then what we know now, we'd have found a way. Come back to me. we could just go back in time. There's no broken heart, girl, we're at the start this time. What I know now, we should try it once again. Kenny Rogers samen met Gladys Knight in If I Knew Then What I Know Now. En daarvoor Grace Jones. And I've Seen That Face Before. En dat was de late avond van donderdag 1 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Neil Young blijft nog even bij je. Fijne nacht. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. But now